بیان نمبر 7 شب قدر کے فضائل۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے دلوں کو پاک اور منور کیا، ستاروں کو روشنی دی، ہواؤں کو مسخر کیا، بادلوں کو پھیلایا، پھر ان کو برسا دیا، باغات میں بارش بھیج کر درختوں کو زندگی بخشی، پھلوں کو پیدا کیا، اس نے عبادت کے دنوں کو دیگر تمام اوقات پر فضیلت دی، خیرات و برکات کے حصول کو آسان فرما دیا، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر شرف بخشا، اور اس کی راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس مہینے کو شب قدر کے ذریعے ممتاز فرما دیا جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ پورا قرآن حکیم ماہ رمضان شب قدر میں نازل فرمایا۔ مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیت العزت آسمان دنیا میں ہے۔ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ: اسے لیلۃ القدر کہنے کی 5 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قدر کا معنی عظمت ہے، اور چونکہ یہ رات بھی عظمت والی ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قدر کا معنی تنگی ہے، چونکہ اس رات زمین اپنی وسعت کے باوجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، قدر کا معنی حکم ہے، چونکہ اس رات اشیاء کے متعلق ان کی حقیقتوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، قدر کا معنی عزت ہے، یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو وہ بھی اس رات کی برکت سے صاحب قدر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ نمبر 5، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قدر والی کتاب نازل ہوئی، یا یہ کہ اس میں قدر والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا لیلۃ القدر اب بھی باقی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا شب قدر اب بھی باقی ہے یا صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ اس بارے میں 2 اقوال ہیں، جن میں سے صحیح ترین یہی ہے کہ یہ اب بھی باقی ہے اور ماہ رمضان میں آتی ہے۔ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اس کے متعلق 6 اقوال ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی پہلی رات۔ نمبر 2، 21ویں رات۔ نمبر 3، 23ویں رات۔ نمبر 4، 25ویں رات۔ نمبر 5، 27ویں رات۔ اور نمبر 6، 29ویں رات۔ اور بعد کا قول ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر؟ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت اور نیک عمل ایسے ہزار مہینوں کی عبادت اور نیک عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 ماہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اس سے بہت تعجب ہوا اور تمنا کرنے لگے، کاش ان کے لیے بھی ایسا ممکن ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو نے میری امت کو کم عمر عطا فرمائی، اب ان کے اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے۔ یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے، صبح چمکنے تک۔ مفسرین اکرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات فرشتے اگلے سال تک کے لیے ہر وہ حکم لے کر اترتے ہیں جس کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک ایسی سلامتی والی ہے کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی شیطان بھیجا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخری سات راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آخری سات راتوں میں خواب میں شب قدر دیکھی تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، بس جو اسے تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی تمام راتیں جاگ کر گزارتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، میں نے شب قدر کو دیکھا پھر مجھے بلا دی گئی، لہذا تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خوشگوار رات ہے، نہ گرم نہ سرد، اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کرو، ترجمہ، یعنی اے اللہ عز و جل، تو بہت معاف کرنے والا کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ 27 رات شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تذکرہ ہوا، بس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا، لیکن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بھی کچھ بولیے، بولنے پر پابندی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یوں گویا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یوں گویا ہوئے، بے شک اللہ عز و جل تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے، اس نے ایام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ سات کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی ہفتے میں 7 ہیں، انسان کو بھی 7 سے پیدا کیا، ہمارے رزق کو بھی 7 سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 بنائے اور نیچے 7 بچھائیں، 7 بنائے، سجدے میں زمین پر لگنے والے اعضاء 7 بنائے۔ قرآن مجید میں 7 کے رشتہ داروں سے نکاح حرام فرمایا اور 7 کے ورثہ پر وراثت تقسیم فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات عطا فرمائیں، اور شیاطین کو بھی 7 ماری جاتی ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے کہ شب قدر رمضان کی 27 رات ہے، اور اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ابن عباس کی طرح کون روایت بیان کر سکتا ہے؟ منقول ہے کہ اس صورت کے کلمات کی تعداد 23 ہے، اور حتی مطلع الفجر پر اس کا اختتام ہے، اور ہیا 27 کلمہ ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شب قدر 27 رات ہے۔ شب قدر کے نور کے متعلق مختلف اقوال. ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور فضیلت دی گئی ہے, اور جو آسمان سے اللہ عزوجل کے نوری جھنڈے کی مثل نازل ہوتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے خیمے کی مثل ہے. بعد نے کہا کہ وہ توبہ درخت کا نور ہے. بعد نے کہا کہ رحمت کا نور ہے. بعد نے کہا کہ حمد کے جھنڈے کا نور ہے. بعد کا قول ہے کہ ملائکہ کے پروں کا نور ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ عبادت الہی عزوجل کا نور ہے. ایک قول یہ ہے کہ اہل معرفت کے اسرار کا نور ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ ہیبت کا نور ہے. پھر شب قدر ایسی پسندیدہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے. بعض علماء کرام رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس ایک رات میں ہزار مہینوں سے زیادہ رحمت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں نافرمانوں اور گناہگاروں پر میری اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے جتنی ہزار مہینوں میں ان پر ہوتی ہے. اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عظمت بہت زیادہ ہے. حضرت سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر میں رزق، موت، امراض، مصائب، بلائیں، عافیت، فرحت، سرور، نفع و نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں. شب قدر فرشتے جھنڈے لے کر اترتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے. جب شب قدر آتی ہے تو سدرۃ المنتہیٰ میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ چار جھنڈے لے کر اترتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جھنڈا میرے دفن کی جگہ پر، ایک طور سینا پر، ایک مسجد حرام پر، ایک بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں. پھر وہ ہر مومن اور مومنہ کے گھر داخل ہو کر انہیں سلام کہتے ہیں. اے مومن مرد اور عورت، اللہ عز و جل تمہیں سلام بھیجتا ہے. اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، اور سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. پھر جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، اور فرشتوں کا نور اور جبرائیل کے پروں کا نور اکٹھا ہو جاتا ہے، اور بغیر شعاؤں کے دودھیا سورج طلوع ہوتا ہے. پس جبرائیل امین اور دیگر فرشتے مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے قابل احترام فرشتوں کو مرحبا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں، ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پاس سے آ رہے ہیں. آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو بخش دیا گیا اور گناہگاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی. تو وہ فرشتے صبح تک اس نعمت کے شکر میں اللہ عز و جل کی تسبیح و تمہید اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں جو اس نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. پھر آسمان دنیا کے فرشتے ان سے ایک ایک مرد و عورت کے متعلق پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، فلاں مرد نے کیا کیا، فلاں عورت نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم نے فلاں شخص کو گزشتہ سال عبادت کرتے ہوئے پایا تھا اور اس سال بدعت پر عمل کرتے پایا. تو آسمان دنیا کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں، گزشتہ سال ہم نے فلاں شخص کو بدعتی پایا تھا مگر اس سال عبادت کرتے ہوئے پایا. تو فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرنے لگتے ہیں. پھر کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مگن ہے، اور کوئی رو رہا ہے. تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا و استغفار شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہر آسمان میں ایک دن رات امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ سدرۃ المنتہیٰ میں پہنچ جاتے ہیں. सिदरतुल मुंतहा उनसे पूछता है, आजकल कहाँ गायब हो? तो वो कहते हैं, हम शब कदर में अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत के नज़ूल के वक़्त अहले ज़मीन के पास थे। सिदरतुल मुंतहा कहता है, रब अज़्ज़ वजल ने उनके साथ क्या मामला फरमाया? कहते हैं, नेकों को बख्श दिया गया और बुरों के हक में उनकी शफात कबूल कर ली गई। तो सिदरतुल मुंतहा खुशी से झूमने लगता है और अल्लाह अज़्ज़ वजल की तस्बीह और हर ऐब से उसकी पाकी बयान करता है और उस पर शुक्र करता है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया। तो जन्नत अलमावा झांक कर पूछती है, ऐ सिदरतुल मुंतहा क्यों झूम रहा है? वो जवाब देता है, मुझे मेरे रहने वालों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से ख़बर दी है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया और बुरों के हक में नेकी की शफात कबूल फरमा ली है। तो जन्नतुल मावा बुलंद आवाज़ से अल्लाह ताला की तस्बीह और तमहीद और तकदीस करती है और उस पर शुक्र अदा करती है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इस उम्मत को अता फरमाया। जब जन्नत नईम सुनती है तो जानकर पूछती है, ऐ जन्नतुल मावा क्या हुआ? तो वो कहती है, मुझे सिदरतुल मुंतहा ने अपने रब अपने रहने वालों के हवाले से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर ख़बर दी है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया और गुनाहगारों के हक में नेकों की शफात कबूल फरमा ली है। तो जन्नत नईम भी इसी तरह पुकारती है। फिर जन्नत अदन फिर उससे कुर्सी सुनती है तो इस तरह कहती है, फिर अर्श सुनता है तो पूछता है, ऐ कुर्सी क्या हुआ? तो कुर्सी कहती है, मुझे जन्नत अदन ने जन्नत नईम के हवाले से जन्नतुल मावा से सुनकर कि उसने सिदरतुल मुंतहा से उसने अपने रहने वालों से उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर खबर दी कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया और नाफरमानों के हक में नेकों की शफात कबूल फरमा ली है। यह सुनकर अर्श भी खुशी से झूमने लगता है। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल पूछता है, क्या हुआ? हालांकि वो जानता है। अर्श कहता है, या रब अज़्ज़ वजल, मुझे कुर्सी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से ख़बर दी कि तूने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया और बुरों के हक में नेकों की शफात कबूल फरमा ली है। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, जिब्राईल ने सच कहा, सिदरतुल मुंतहा ने सच कहा, जन्नतुल मावा ने सच कहा, जन्नत नईम, जन्नत अदन, कुर्सी और ए अर्श, तूने भी सच कहा। मैंने उम्मत मुहम्मदिया के लिए वो अजर व सवाब तैयार किया है जो ना तो किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तुम पर अपना ख़ास इनाम व इकराम फरमाया और बग़ैर किसी बदले के बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाईं और अपने महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नवाजा और उनकी बरकत से हलाकत से बचाया और गुनाहगारों को बख्श कर नेकों में शामिल फरमाया और हिदायत अता फरमाई। अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। अपनी ज़िंदगी के अय्याम में रहमत इलाही अज़्ज़ वजल हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि मौत के फरिश्ते ने कूच का ऐलान कर दिया है और शब कदर को गनीमत जानो, शायद तुम सआदतमंदों के ग्रोह में शामिल हो जाओ। इसलिए कि यह रात ज़माने की तमाम रातों से अफजल है और हज़ार महीनों से बेहतर है। जो भी इस रात में दुआ करता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी दुआ कबूल फरमाता और उसकी आरज़ू और मकसद पूरा फरमाता है। जो भी कुछ मांगता है, अल्लाह ताला उसको अता करता है और उस पर फजल व करम फरमाता है। जिसने शब कदर को इबादत में गुजारा, वो कामयाब हो गया। कितना सआदतमंद है वो शख्स जिसने इसको देख लिया, बिला शुबा उसने काबिल फ़ख्र भलाई को पा लिया। सही सनद के साथ मरवी है कि शब कदर ताक रातों में तलाश की जाती है, बस इसे ताक रातों में तलाश करो तो कामयाब हो जाओगे। ऐसी राह से भटकने वाले, क्या तू हलाकत के अंजाम से नहीं डरता? क्या मौत की आवाज़ नहीं सुनता? क्या तू अब भी सीधे रास्ते का सवाल नहीं करेगा? क्या तू शब कदर को गनीमत नहीं समझता जो तेरे दिल से जंग को दूर कर दे? ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, सवाली तेरी रहमत के दरवाज़े पर खड़े हैं और फुकरा तेरी बारगाह में हाजिर हैं और मसाकीन का सफीना तेरे बहर करम के साइल पर खड़ा है जो तेरी वसी रहमत की उम्मीद रखते हैं। या रब्बुल आलमीन, इस महीने अगर तू सिर्फ उन लोगों की ही इज्जत बुलंद करेगा जिन्होंने तेरी रजा के लिए रोज़े रखे और क़याम किया, तो गुनाहों के समंदर में गर्क लोग कहाँ जाएंगे। अगर तू सिर्फ इताअत करने वालों पर रहम फरमाएगा तो नाफरमानों का क्या बनेगा। अगर तू सिर्फ नेकों को कबूल फरमाएगा तो नाफरमानों को कौन सहारा देगा। या इलाही अज़्ज़ा वजल, रोज़ेदार कामयाब हो गए, रातों को क़याम करने वाले कामयाबी की चोटी पर पहुँच गए और इखलास वाले निजात पा गए। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पर रहम फरमा और हमें अपने फजल व एहसान से नवाज दे और हम सब को अपनी रहमत के ज़रिए बख्श दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ल अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम।